Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Rząd zaprasza wszystkie oświatowe centrale związkowe na spotkanie organizowane 10 maja. Premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za ich służbę i poświęcenie. W Rzymie podczas obchodów Dnia Polonii i Polaków za granicą delegacja z marszałkiem Senatu spotkała się z przedstawicielami Polonii. Rząd zaprasza wszystkie oświatowe centrale związkowe na spotkanie organizowane 10 maja. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił w TVP Info, że zaproszenie na wszystkie spotkania ze stroną rządową dla central związkowych jest stałe, także dla przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oczywiście, że zapraszamy wszystkich, dlatego że tylko w dyskusji możemy wypracować rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich, a tutaj nie potrzeba nikomu dalszej konfrontacji, dalszego wzrostu emocji, generowania jakichś problemów, tylko potrzeba nam spokojnej rozmowy. Nauczyciele strajkowali od 8 do 27 maja, domagali się wyższych niż zaproponował rząd podwyżek. Ostatecznie ZNP i Forum Związków Zawodowych zawiesiły strajk, ale podkreśliły, że nie kończą akcji protestacyjnej i czekają na kolejne rozmowy z rządem. Premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za ich służbę i poświęcenie. Szef rządu podczas wystąpienia w Rypinie z okazji Dnia Strażaka podkreślił, że dokonują na co dzień aktów bohaterstwa, które należy podziwiać. W to wasze święto chciałbym przede wszystkim wam w imieniu wszystkich naszych rodaków najserdeczniej podziękować. Podziękować za waszą gotowość, za waszą czujność, za waszą odwagę, a nierzadko za wasze bohaterstwo. W Polsce Dzień Strażaka został ustanowiony w 2002 roku. W Rzymie podczas obchodów Dnia Polonii i Polaków za granicą delegacja z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim spotkała się z przedstawicielami Polonii. Polacy żyjący we Włoszech mówili, że tęsknią za krajem i starają się zachować polskość. To jest walka o tradycję, o naszą tożsamość narodową, o wiarę też, o polskość właśnie, o wszystkie wartości, myślę, nasze narodowe. Tradycje są na ogół bardzo ważne, więc tym bardziej, że jesteśmy poza krajem, ważne jest to, żeby Polacy i następne pokolenia znały historię i świętowały święta polskie. Czasami lepiej jest wrócić do korzeni. W sumie tam, żeśmy się urodzili, przynajmniej ja, tam są nasze korzenie i tam jest nasze powietrze, którym oddychamy. Zawsze jest tęsknota, bo niestety żyjemy w tym momencie we Włoszech, w Rzymie, ale sercem się też żyje w Polsce. Dzień Polonii i Polaków za granicą to święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Jest uroczyście obchodzone we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie. Według wstępnych wyników wybory prezydenckie w Macedonii Północnej wygrywa kandydat rządzącego obozu centrolewicowy Stevo Pendarovski. Frekwencja wyborcza przekroczyła wymagane 40%. Po przeliczeniu ponad 65% głosów wybory prezydenckie w Macedonii Północnej wygrywa prozachodni Stevo Pendarovski. Na kandydata rządzącego obozu oddano prawie 54% głosów, a na jego rywalkę popieraną przez prawicową opozycję Gordanę Siwianowską-Dawkową niecałe 43%. To szóste wybory prezydenckie, które odbyły się w byłej jugosłowiańskiej republice, odkąd w 1991 roku ogłosiła ona niepodległość i pierwsze po zmianie nazwy państwa. Ta sprawa podzieliła społeczeństwo i dlatego socjaldemokrata Stevo Pendarovski określał je bardziej wyborem przyszłości kraju, a nie samego prezydenta. Zakończenie wieloletniego sporu między Atenami a Skopje o nazwę Macedonia otworzyło byłej jugosłowiańskiej republice drogę do Unii Europejskiej i NATO. Zmianie nazwy państwa sprzeciwiała się Gordana Siwianowska-Dawkowa i popierająca ją prawicowa opozycja. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce chmury, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami niemal w całym kraju przelotny deszcz. 7 stopni w Przemyślu, 9 w Lublinie, 11 w Szczecinie, 12 w Warszawie i 13 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że 10 dni temu w Barcelonie wystartowała światowa trasa koncertowa Marka Knopflera Down the Road Whenever. I rozpoczęła się ta trasa, no mówiliśmy już o tym przed tygodniem, niespodziewanie od utworu Why I Men, ale jak się potem okazało, to było jednorazowe wydarzenie i taki pomysł już się więcej nie powtórzył, bo w ogóle ta piosenka wypadła z programu. Od drugiego występu, zgodnie z niepisaną tradycją, koncerty Marka Knopflera rozpoczyna piosenka z nowej płyty. Jest to dość nieoczekiwanie jazzująca kompozycja Knopflera Nobody Does That. I like the way you put yourself together. Nobody does that quite the way you do. I like the way you put yourself together. Nobody does that quite like you. Nobody does that. Nobody does that. Nobody does that. I like the way you're holding my attention. Nobody does that quite the way you do. That stuff too hot for me to mention. Nobody does that quite like you. Nobody does that. Nobody does that. Thank you. Życie jest jednak pełne niespodzianek, bo to źródło bardzo dobrze poinformowane z Opola donosi, że na dzisiejszym koncercie Marka Noprera w Pampelunie powrócił utwór YMN. No zobaczymy, co się będzie działo dalej. Setlista się zmienia. Na razie potwierdza się to, że na tej trasie Marka Noplera pierwszy raz, tak sądzę, pewien prawie jestem, nie ma Sułtanów Swingu. Nie gra tego utworu, już zagrał go wystarczającą liczbę razy. Są inne piękne piosenki, na przykład po 35 latach z ogonkiem można znów na koncercie Marka Noplera usłyszeć piękne koncertowe wykonanie Once Upon a Time in the West. A na bis zwykle Money for Nothing do wspólnych skoków i śpiewania. Dziś ostatni koncert w Hiszpanii, we wspomnianej Pampelunie, potem reszta całej Europy. Światową trasę zakończy koncert w Los Angeles 22 września, a w lipcu wiadomo dwa występy Marka Noplera w Polsce. Nieco przed Markiem Noplerem 22 kwietnia na europejską trasę wyruszył nie tylko Joe Bonamassa, jeśli idzie o dobrych gitarzystów, bo na taką trasę ruszył także Steve Hackett. Nine. Steve Hackett, były gitarzysta Genesis. Mimo tylu lat udanej solowej kariery wciąż pamięta o swoim dawnym zespole, zresztą zawsze się o nim wypowiada w superlatywach i wykonuje na koncertach jego muzykę. Na tegorocznej trasie prezentuje słuchaczom w całości swój ulubiony album Genesis Selling England by the Pound. No i to nie jest jakiś wynalazek informacyjny związany z trasą. Akurat gramy Selling England, no to mówimy, że ulubiona. Hackett od dawna, od zawsze właściwie, jak sięgam do różnych wiadomości, opowiadał, że to jego ulubiona płyta. Miał zresztą na niej spory udział. Oprócz Selling England ze swojego solowego dorobku Hackett na tej aktualnej trasie wykonuje też często w całości płytę Spectral Morning, wydaną 40 lat temu, w 1979 roku. No a do tego oczywiście jeszcze jakieś muzyczne perełki na koniec koncertu i na bisy. Trasa Steve'a Hacketta zaplanowana jest na cały rok. Jesienią będą koncerty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Niektóre, uwaga, uwaga, już wyprzedane. A do Polski Steve Hackett przyjedzie po 10 występach w Europie, a więc już dobrze rozgrzany, ale jeszcze nie zmęczony. I w Polsce będą dwa koncerty. Jutro w Poznaniu, Sala Ziemi, i we wtorek w Krakowie, Klub Studio. Steve Hackett, jutro Poznań, pojutrze Kraków, okazja wyjątkowa. W Poznaniu, o ile wiem, już jest prawie wyprzedana, ale prawie wyprzedana Sala Ziemi. No ale gdyby państwo mieli ochotę wystąpić jako reprezentacja Minimaxu na koncercie w Klubie Studio we wtorek w Krakowie, to proszę o szybkiego maila do Minimaxu, a w temacie tego maila proszę wpisać tytuł tego oto nagrania. town for you, like a canyon's approach is renewed by skin. Let it be. An inland sea, his symphony. Cry. Dobry gitarzysta Steve Hackett ma w swoim zespole także inne instrumenty, no ale sam też gra ważne partie. Zagadka jest może nieco trudniejsza niż te, które zwykle ja Państwu późną wieczorową porą zadaję, no ale tak wypadło dzisiaj. To oczywiście podpowiem nagranie z albumu Selling England by the Pound. I widzę, że większość piszących daje radę. Żeby wystartować w losowaniu o wejściówkę na koncert Steve'a Hacketa w Krakowie, w klubie Studio, w najbliższy wtorek trzeba podać tytuł tego utworu, który wybrzmiał przed chwilą w Minimaxie, i trzeba to uczynić w temacie listu internetowego i trzeba ten list nadesłać do północy. A potem będzie jeszcze tej nocy losowanie i stosowne informacje do wygranych. Co najmniej trojga popłyną zwrotną pocztą internetową. Tyle o koncertach Steve'a Hacketa, a w dzisiejszym Minimaxie jeszcze informacja, że za 5 dni, ale się posunęło, pamiętam jak mówiłem Państwu, za 2,5 miesiąca, za 5 dni ukaże się nowa płyta zespołu Archive. gonna make your jaw drop. Finger on the button, you'd be a sucker to stop. When your head's for the chop, jelly in a swamp, rise like a phoenix, you're up. I see the world in high def, a flicker on the telly. Could this be heavenly now, or is it really a myth? Ah, it's on the tip of my tongue, only temporary. Pinch me with finger and thumb. Sure you're not a dum-dum, alligator savvy. You're in the rally to win. Lay your demons to rest, breathe into the belly. Could this be heavenly now, or is it really a myth? Daughter of the teardrop, giving you lip. Show them all your best tricks, tell them how you do it. I am the catch and the fix, causing all of that fuss. Keep it telepathic, leaving them all in the dust. I watch you read in my mind, yeah. Tell me when you're ready. This could be heavenly now, or is it really a myth? Yeah, or is it really a myth? Yeah. Show them all your best tricks, tell them how you do it. Must be a catch with this fix, I'm causing all of that fuss. Keep it telepathic, leaving it all in the dust. You must be reading my mind, tell me when you're ready. This could be heavenly now, or is it really a myth? Is it really a myth? Remains of nothing in every mind. I'm gonna make your jaw drop. Finger on the button, you'd be a sucker to stop. When your head's for the chop, jelly in the swamp, rise like a phoenix, you're up. I see the world in high def, flicker on the telly. Could this be heavenly now, or is it really a myth? Is it really a myth? Is it really a myth? Is it really a myth? Za 5 dni już oficjalnie i w całości Archive 25. To jest oczywiście płyta jubileuszowa z okazji 25-lecia działalności brytyjskiej grupy. To składanka znanych już utworów Archive, która rozpoczyna się od znanej wielkiej pieśni Again, a potem wydawnictwo nie jest zestawiane chronologicznie, lecz według autorskiej koncepcji ojców założycieli, czyli Dariusa Killera i Danego Griffisa. Są pieśni bardzo znane i takie nieco mniej znane. Do tego jest jeszcze 8 premierowych nagrań, ale uwaga, uwaga, to nie są odrzuty z dawnych sesji nagraniowych, jak to najczęściej na takich albumach bywa. To są nowe kompozycje nagrane specjalnie na to wydawnictwo. No i także nie wyodrębnione w jakiś oddzielny blok, tylko one są wplecione w tą całość. Więc dostaną Państwo taką długą, długą muzyczną opowieść o zespole Archive, rozpoczynającą się od utworu Again. Będą różne wersje oczywiście, jak to dzisiaj bywa, tej płyty. I tu ciekawostka, której już Państwu wspominałem. Zwykle mówimy tak, że 2 CD czy 1 kompakt to jest wersja podstawowa. Więcej kompaktów to wersja poszerzona. W tym przypadku wypada najwyraźniej powiedzieć, że wersja podstawowa to są 4 kompakty albo 6 winyli. Bo 2 CD to będzie po prostu wersja pomniejszona i to różnica będzie dość istotna, bo na tej wersji pomniejszonej będą tylko 4 utwory z tych 8 nowych. A te 8 nowych wydają się wszystkie dość istotne. To jest około 50 minut nowej muzyki. Można by z tego spokojnie oddzielną płytę wydać, ale tak to zostało właśnie wymyślone i one wszystkie wydają się dość istotne i trzeba się z nimi zapoznać, więc chyba ta wersja czterokompaktowa będzie będzie tą podstawową. Zaczyna to wydawnictwo Again, a kończy utwór, który pozwoliłem sobie nie porównać może, ale sądzę, że on w jakiś sposób nawiązuje do Again, bo po pierwsze jest to utwór podobnie długi, choć wiele utworów dłuższych na tej płycie, ale utwór Hearts Beats. Niemal dokładnie tak jak Again, około 15 minut trwa, no jest jakimś takim nawiązaniem, wydaje mi się, do tamtej sławnej kompozycji. Państwo już znają, zupełnie przedpremierowo i do Państwa uszu, to kończące całe wydawnictwo, niezwykłe dość nagranie, to dzisiaj dla Państwa uszu jeszcze troszkę je rozszerzymy. How do I feel? when the heart beats on. No i na razie tyle. Z takim niedopowiedzeniem lekkim, ale mam nadzieję, że z ciekawością dużą zostawiam Państwa. Za 5 dni całe to dzieło będzie dostępne do Państwa uszu. Nowa płyta zespołu Archive. A na dzisiaj to prawie wszystko. Jeszcze tylko Hidden Orchestra ze swojej pierwszej koncertowej płyty. To był Minimax. Dziękujemy.